wiadomość na stronie incydent.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incydent.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 6 kwietnia, jest punktualnie 16. A zatem czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Dynamika cen spada, co jest zgodne z przewidywaniami Banku Centralnego, mówi prezes NBP. Sprzęt wojskowy będzie dostarczany na Ukrainę stopniowo, poinformował rzecznik rządu. Dzięki służbie i determinacji żołnierzy Polska nie tylko strzeże granic, ale jest też w stanie pomagać innym, powiedział prezydent Andrzej Duda. Dynamika cen spada i jest zgodna z projekcją Banku Centralnego, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że nie zmieni poziomu stóp procentowych. Adam Glapiński mówił, że jest kilka scenariuszy dotyczących inflacji, ale wszystkie zakładają jej spadek. Zaznaczył jednak, że odczyt marcowy może być wciąż wysoki. W lutym państwu to triumfalnie zakomunikowałem, że płaskowyż się kończy i następuje, jak to wtedy określiłem, na łeb, na szyję spadek inflacji w dół. To się potwierdza w kolejnych danych. Mamy już ten spadek na łeb, na szyję. Doszliśmy do końca płaskowyża i tak jak szybko weszliśmy na płaskowyż, tak szybko z niego będziemy schodzić. Adam Glapiński dodał, że pojawiają się też negatywne sygnały. Wymienił tu niedawną decyzję Arabii Saudyjskiej, Rosji i innych eksporterów ropy o ograniczeniu jej produkcji. Sprzęt wojskowy będzie dostarczany na Ukrainę stopniowo, poinformował rzecznik rządu. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali w Warszawie list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie dostaw sprzętu obronnego, w szczególności transporterów opancerzonych Rosomak. Piotr Miller dodał, że realizacja umowy będzie trwała wiele miesięcy. Rosomaki mamy stopniowo dostarczane, ale to zajmie miesiące. W związku z tym na ten moment też dostarczamy w ramach tych działań, które wcześniej ogłaszaliśmy, rosomaki, które już są wyprodukowane i na przykład również bojowe wozy, które też wcześniej deklarowaliśmy, że zostaną dostarczone. Więc w tym zakresie Ukraina będzie wspierana, natomiast co do dostaw długoterminowych, to siłą rzeczy to trwa wiele miesięcy, to nie jest dostarczenie na ten moment. Zgodnie z umową Ukraina kupi w Polsce 150 wozów bojowych Rosomak, 3 moduły ogniowe RAK oraz 100 pocisków dla zestawów rakietowych Piorun. Umowa zakłada też, że oba kraje będą razem produkowały amunicję, między innymi czołgową. Dzięki służbie i determinacji żołnierzy Polska nie tylko strzeże granic, ale jest też w stanie pomagać innym, powiedział na przedświątecznym spotkaniu z żołnierzami prezydent Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że do spotkania doszło w trudnych czasach, gdy od ponad roku na Ukrainie trwa wojna. Zwłaszcza tutaj nie trzeba tłumaczyć, co ta sytuacja oznacza w sensie bezpieczeństwa naszej części Europy, naszej części Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także i naszej po prostu, naszego bezpieczeństwa. Ale ten trudniejszy czas, czas wyzwania dla polskich żołnierzy, dla Wojska Polskiego, dla najbliższych, dla polskich rodzin wojskowych zaczął się już wcześniej, wtedy kiedy rozpoczął się hybrydowy atak na naszą granicę. W przedświątecznym spotkaniu z żołnierzami uczestniczyli małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda oraz wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polskie Radio skierowało wniosek do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej w sprawie naruszenia zasad etyki przez posła Czesława Mroczka z klubu Koalicji Obywatelskiej. Polityk podczas audycji Dwie Strony w Polskim Radiu 24 groził dziennikarce Dorocie Kani. Dyskusja dotyczyła sprostowania do artykułu opublikowanego na portalu onet.pl. W ocenie Polskiego Radia poseł złamał zasady etyki poselskiej, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Grożenie dziennikarce takimi słowami, zapowiadanie, że rozliczymy w odpowiednim czasie, urąga etyce poselskiej, ale też Polskie Radio nie może pozostawić tego bez odpowiedzi. Stanowczo protestuję jako prezes medium publicznego Polskiego Radia przeciwko takim zachowaniom. Dziennikarze wykonują swoją pracę rzetelnie. To jest ich obowiązek, żeby zadawać pytania. Według Polskiego Radia, biorąc pod uwagę kontekst całej wypowiedzi, należy stwierdzić, że poseł Czesław Mroczek zagroził redaktor Dorocie Kani pozbawieniem jej pracy w Polskim Radiu i innych mediach po dojściu do władzy ugrupowania politycznego reprezentowanego przez posła. Były premier Włoch, 86-letni Silvio Berlusconi, wczoraj trafił na oddział intensywnej terapii mediolańskiego szpitala San Raffaele. Osobisty lekarz Berlusconiego określił jego stan jako ciężki, ale stabilny. Wczoraj nad ranem Berlusconi trafił na oddział intensywnej terapii z powodu kłopotów z sercem i podejrzeniem zapalenia płuc. Poinformowano, że doszło do infekcji układu oddechowego. Poza tym cierpi na białaczkę, więc poddany został chemioterapii. Dziś rozmawiał przez telefon ze swoimi współpracownikami. Odwiedziły go dzieci i młodszy brat Paolo. Berlusconi jest najdłużej urzędującym premierem w powojennej historii Włoch. stał na czele czterech rządów w sumie przez 9 lat. Jego partia Forza Italia należy do obecnej koalicji rządzącej. Na liście najbogatszych Włochów zajmuje trzecie miejsce. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, na wschodzie popada deszcz, w głębi kraju deszcze ze śniegiem, na zachodzie śnieg i deszcz ze śniegiem, w górach, rejonach podgórskich sam śnieg. No, taki miks pogodowy. Swoją drogą ciekawe, czym się różni śnieg z deszczem od deszczu ze śniegiem. Może państwo to rozstrzygną. Najmocniej popada na południowym wschodzie, tak czy inaczej bez opadów jedynie na krańcach zachodnich. Nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich, minus 2 na Pomorzu Zachodnim, plus 1 w centrum, do 6 stopni na północnym wschodzie. To najbliższej nocy. A jutro pochmurno, będzie padał deszcz na zachodzie i południu, także właśnie deszcz ze śniegiem, w górach i na Podhalu śnieg. O śniegu z deszczem nie ma mowy jutro. Od zera na Podhalu, 8 w centrum, do, no niech będzie, nawet 11 stopni na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Ależ upał. Przypomnę, dziś Światowy Dzień Tenisa Stołowego. Jeden ze słuchaczy przed godziną 16 zaczął trenować. Państwo słyszą, bo i my także podsłuchujemy. Cały czas słuchacz trenuje i bardzo dobrze, słuchając audycji popołudniowej. A my zastanawiamy się, kto jeszcze gra w tenisa, kto gra w pingla. Dwie dwójki i siedem trójek. Nie jestem pewien, bo nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że w tej chwili tenis stołowy i ping-pong to są dwie odrębne dyscypliny sportowe. Jakiś czas temu tenis stołowy poszedł taki bardzo techniczną stronę i ktoś doszedł do wniosku, że robi się mało widowiskowy i wyodrębnił się z tenisa stołowego ping-pong jako taka jakby prostsza odmiana tenisa stołowego, że są tylko deski i tam prosta guma, są inne zasady, inne piłeczki i tak dalej. Nie jestem pewien, natomiast wydaje mi się, że warto byłoby to sprawdzić. No to zapytajmy ekspertów, zatem pytam państwa, czym różni się ping-pong od tenisa stołowego. Kiedyś już rozstrzygaliśmy, czym różni się badminton od kometki. Być może państwo pamiętają taką audycję, dyskusję, dyscyplinę. No, żeby się pan nie przetrenował, bo słyszymy, że tam ostro gra nasz słuchacz. Dwie dwójki i siedem trójek, ping-pong a tenis stołowy. A już za chwilę w audycji popołudniowej przedstawimy wyniki inwentaryzacji budynków i obiektów budowlanych, a chodzi między innymi o schrony i inne budynki o znaczeniu ochronnym. No, w takim schronie właściwie, czy w bunkrze też chyba można popykać w pingla. Dwie dwójki i siedem trójek, numer telefonu 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, no i jeszcze adres mailowy, gdyby państwo między jednym setem, a drugim w ping-ponga, to bardzo proszę, zapraszamy do trójki małpa polskieradio.pl. 7 minut po 16. Dwie dwójki i siedem trójek, ale szybko państwo reagują. Ping-pong od tenisa stołowego się różni tym, czym kometka od badmintona. Aha, bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Nieskromnie dodam, że liczę na kolejne podpowiedzi. 11 minut po godzinie 16, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Od października ubiegłego roku trwała zlecona przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego inwentaryzacja schronów, miejsc ukryć i schronień, a jej wyniki poznaliśmy dziś podczas konferencji wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika i komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Bartkowiaka. Zatem ważne pytania dziś stawiamy. Czy możemy czuć się bezpiecznie? Czy w naszej okolicy w razie niebezpieczeństwa będziemy mieli gdzie się ukryć? To sprawdzała Anna Depczyńska. 128% wszystkich obywateli w Polsce, czyli blisko 47 milionów ludzi, znajdzie schronienie w razie zagrożenia. Wynika z raportu Państwowej Straży Pożarnej. To nie pomyłka, jest nadwyżka. Przy czym, jak mówi komendant główny PSP, generał brygadier Andrzej Bartkowiak, są to miejsca różnego typu. Jeśli chodzi o tak zwane schrony profesjonalne, w tych schronach możemy ukryć ponad 300 tysięcy osób. Jeśli chodzi o miejsca ukrycia, to jest 9 tysięcy blisko obiektów, ponad 1 100 tysięcy osób. Jeśli chodzi o miejsca doraźnego schronienia, to jest 224 tysiące miejsc i to jest dobra informacja, ponieważ Straż Pożarna nie tylko pod kątem ewentualnego konfliktu zbrojnego badała te sprawy, bo oczywiście dzisiaj wszyscy myślimy w kontekście Ukrainy, ale myśmy też sprawdzali to w kontekście różnych anomalii pogodowych, które w Polsce zdarzają się coraz częściej, więc to będą takie miejsca, gdzie też ludzie, którzy będą akurat na otwartym terenie, szybko będą mogli ustalić, gdzie się udać, gdzie się schronić. Sprawdzane budynki zostały podzielone na trzy kategorie, w zależności od stopnia ochrony. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik. Schrony, czyli najwyższa kategoria, ukrycia, czyli schrony niehermetyczne oraz miejsce doraźnego schronienia, czyli miejsce, które mogą służyć ochronie ludności nie tak skutecznie jak te pozostałe budowle, niemniej jednak mogą być wykorzystywane do różnego typu ochronnych celów. Jak mówi komendant Bartkowiak, wiele z tych miejsc jest w naprawdę dobrym stanie. Dzięki temu, że polskie prawo budowlane i to, że Państwowa Straż Pożarna ma bardzo wysokie standardy przy przyjmowaniu obiektów do użytkowania, uzyskaliśmy bardzo wysoki poziom. Wszystkie obiekty są naprawdę na dobrym poziomie, mają po kilka wejść ewakuacyjnych, mają odpowiednią wentylację i sporo miejsc, które można szybko zaadaptować na część sanitarną i bytową. Na tle Europy nie wyglądamy źle. Jednak sam schron to nie wszystko. Potrzebne jest wyposażenie, a na to potrzebne są pieniądze, podkreśla minister Wąsik. Ani samorządy, ani wspólnoty mieszkaniowe, ani spółdzielnie nie mają środków na to, żeby te miejsca schronienia, czy miejsca doraźnego ukrycia doposażyć albo wyposażyć w taki sposób, żeby podnieść ich standard. I po to jest ustawa o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej, która tworzy Fundusz Ochrony Ludności, na który ma być przeznaczony 1 promil PKB. Bardzo liczymy, że już niebawem rząd przyjmie ustawę i będzie można ją przepracować w Sejmie. Kolejnym etapem powinna być, według komendanta Bartkowiaka, edukacja. Poprzez młodzieżowe drużyny pożarnicze, ale poprzez też lekcje w szkołach musimy informować ludzi, jak się zachowywać w sytuacjach zagrożeń. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Gdzie te schrony i miejsca doraźnego ukrycia znaleźć? Od dziś dostępna jest aplikacja, której autorem jest brygadier Michał Kłosiński z Biura Bezpieczeństwa Informacji PSP. Schrony Straż GOV.pl. Ta aplikacja przywita nas z banerem. Zależy nam bardzo na łatwości. Praktycznie trzema kliknięciami jesteśmy w stanie wskazać jakiś obszar, w który chcemy zweryfikować. W aplikacji znajdziemy informacje nie tylko o najbliższym schronie, dodaje generał brygadier Andrzej Bartkowiak. Też informacje, jak szybko może tam dojechać jednostka Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej Straży Pożarnej, bo będą też tam podane czasy i w jakim zasięgu jest jednostka ochrony przeciwpożarowej i ta, która może udzielić pomocy. Dodajmy, że w inwentaryzacji wzięło udział prawie 13 tysięcy strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W schronach i miejscach doraźnego schronienia spędzili ponad 170 godzin roboczych. Najwięcej takich miejsc jest na Górnym Śląsku, najmniej w Warmińsko-Mazurskim. A czy Państwo wiedzą, gdzie w Państwa okolicy jest takie miejsce dostępne, wyposażone? Pytamy o miejsce bezpiecznego schronienia. Dwie dwójki i siedem trójek, ale proszę nie zaglądać jeszcze do aplikacji Schrony Straż GOV.pl. Tak z pamięci pytam z Państwa okolicy, gdzie jest takie miejsce bezpiecznego schronienia. Dwie dwójki i siedem trójek. Kwadrans po 16. Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć i wyostrzyć wzrok, widzieć tylko mnie i mnie, nie mniej. Zapada zmrok, woła mnie to gdzieś, tam gdzie nieznane mi jest. Gdy nocą uciekam do gwiazd, podobno znikam z radarów i map. Trzymam się zasad, lecz mam swoje zdanie, ej. A planu brak, zabrał mnie w tyle miejsc. Czy trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat. Uciekam do gwiazd, pilnuję myśli, by wrócić na czas. Trzymam się zasad, lecz mam swoje zdanie. Ej, a planu brak, zabrał mnie w tyle miejsc. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Mogę robić to, co chcę. Biorę wdech i wybieram to, co dobre. Dlatego tworzę swoją grę, w której mogę robić to, co chcę. Biorę wdech i za sobą pójdę w ogień. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan. To tak jakoś spontanicznie nam się zrodziła dyskusja, czym się różni ping-pong od tenisa stołowego. Przypomnę, dziś Światowy Dzień Tenisa Stołowego. Przyznam szczerze, nie sprawdzałem w kartce z kalendarza dziś tenisa stołowego, kiedy jest Dzień Ping-Ponga. Może to się czymś różni, ale państwo także mailowo podpowiadają, nie żadna kometka, tylko babington. Tak się mówiło w dzieciństwie, też pamiętam. Dwie dwójki i siedem trójek. Kto z młodszych, starszych gra w ping-ponga? Dobra, niech będzie. W tenisa stołowego? Pracuję w szkole podstawowej, gdzie kilka tygodni temu pani dyrektor zakupiła dwa stoły do tenisa stołowego. Uważam, że jest to strzał w dziesiątkę, ponieważ i dzieci, i młodzież grają na wszystkich przerwach, zostają też po lekcjach, bardzo chętnie ze sobą współpracują, uczą się zdrowej rywalizacji. No i przede wszystkim nie myślą o rzeczach, o których myśleć nie powinni, których robić nie powinni. Aż się boję zapytać, jakich to rzeczach, ale podejrzewam, że chodzi generalnie o elektronikę. No i bardzo dobrze, chyba lepszy ping-pong właśnie, a może i tenis stołowy. Pan Jurek z Radomyśla Wielkiego z obwodnicą informuje, że sam redaktor jest ping-pong. To tenis stołowy, a ping-pong to jest to, czym się gra. Się grało w szkole, a jakże? Mi się wydawało, że się grało rakietkami albo paletkami. W audycji popołudniowej 20 minut po godzinie 16 wracamy do poważnych tematów. Zmiana na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nowym szefem resortu zostanie poseł PiS Robert Telus. Wczoraj z funkcji zrezygnował dotychczasowy minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Jednak zachowa funkcję wicepremiera i zostanie szefem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. O szczegółach Agnieszka Jasik. Ustępujący minister rolnictwa, wicepremier Henryk Kowalczyk, podsumował działalność resortu, na czele którego stał niemal półtora roku. Wymienił m.in. dopłaty do trzody chlewnej, dopłaty do nawozów, rozszerzenie rolniczego handlu detalicznego, a także zatwierdzenie Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W sumie w grupie siedmiu krajów Polska jako pierwsza ten plan ma zatwierdzony. To jest ponad 25 miliardów euro w filarze pierwszym. pierwszym i drugim. Ten plan po raz pierwszy umożliwia i dokonuje zmiany, czyli płatności bezpośrednie dla gospodarstw do 50 hektarów osiągają średnią europejską. Dokładnie to nawet to jest 102% średniej europejskiej. Ale nie ze wszystkich decyzji unijnych instytucji był zadowolony wicepremier Kowalczyk. Jako oficjalny powód dymisji podał brak porozumienia z Komisją Europejską w sprawie importu produktów rolnych i artykułów spożywczych z Ukrainy. Oczekiwania rolników były też takie, żeby przywrócić cła, wprowadzić klauzulę ochronną. To, że Komisja Europejska tego nie zrobiła, już nawet wydała projekt komunikatu, który na następny rok jak gdyby ma zamiar przedłużyć tę formę bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy. To między innymi jest ten główny postulat, który no, w tej sytuacji prawdopodobnie nie będzie zrealizowany. Wicepremier Henryk Kowalczyk wymienił inne działania, które mają wesprzeć rolników w związku z trudną sytuacją na rynku zbóż po imporcie produktów ukraińskich. To między innymi dopłaty do sprzedanej kukurydzy i pszenicy oraz środki z unijnej rezerwy kryzysowej. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz mówi, że nowy minister rolnictwa będzie miał przed sobą dużo wyzwań. Na rynku mleka są spadki, na rynku trzody chlewnej to już stały problem związany z ASF-em, ale zbliżający się także skupu owoców miękkich, a wiemy, że z Ukrainy tego do nas bardzo dużo też spływa i to może być problem, a jeżeli nie ma ceł, to może wjeżdżać na ten rynek cały czas. Najważniejsze jest zatrzymanie na jakiś czas, zamknięcie granic, żeby uspokoić sytuację. Stanowisko ministra rolnictwa obejmie Robert Telus, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa. Jego powołanie na to stanowisko zapowiedział dziś na naszej antenie prezydent Andrzej Duda. Umówiliśmy się wczoraj z panem premierem, właśnie wczoraj pan premier ze mną na ten temat jeszcze rozmawiał, że dzisiaj dokonamy powołania dwóch ministrów, nie tylko ministra, który przejmie pałeczkę prowadzenia spraw polskiego rolnictwa po panu ministrze, premierze Henryku Kowalczyku, pana posła Telusa, ale też będzie minister cyfryzacji. Na to stanowisko zostanie powołany Janusz Cieszyński. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim zaplanowano na 18:00. Oczywiście do tych ważnych wydarzeń, także polityki krajowej, będziemy powracać w audycji popołudniowej. Za 7 minut skrót najważniejszych wiadomości w serwisie. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? W audycji popołudniowej pytałem, czy państwo wiedzą, gdzie w państwa okolicy jest takie miejsce dostępnie wyposażone, bezpieczne. Pytamy o schrony. Do Gdańska, mamy tam właśnie mieszkanie, bo jestem z Warszawy. Tam jest taka stara kamienica. Jest w piwnicy, jest też taki profesjonalny schron, bo kamienica ma 100 lat. Był budowany z takim zamknięciem, z drzwiami i ten schron zawłaszczyła jedna z właścicielek i po prostu tam jest graciarnia. 2 2 7 3 czekamy na kolejne państwa sygnały. Dobrze się notatkami, bo tym się graciarnia zrobiła. Skrót serwisu za chwilę. Śledzimy konferencję prezesa NBP. Za chwilę także wiadomości ekonomiczne. Będzie prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Autopromocja. W tonacji trójki. W czwartki pop jako słowo klucz i wszelkie jego muzyczne odmiany. Choć niekoniecznie z list bestsellerów. Piękne głosy i przesterowane gitary, przyprawione nutą melancholii. W każdy czwartek od 19 do 21 w tonacji trójki. Zaprasza Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Ostatnie 3 dni przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron do pracy i nauki AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Radio Nawigator. To teraz zapytam inaczej. Co tam na drogach? O tym Jan Wiewiór. Zapraszam. Niestety same złe informacje. Nadal zablokowana jest S8 między węzłem Bralin a węzłem Kępno. To po tym, jak na 94 kilometrze na jezdnię wywrócił się samochód ciężarowy, a blokada jest na jezdni w kierunku Warszawy. Nieprzejezdna pozostaje także A4 na Podkarpaciu między Łańcutem a Przeworskiem. W miejscowości Białobrzegi na 601 kilometrze 3 osoby zostały ranne w zderzeniu 3 samochodów osobowych, co oznacza blokadę w kierunku wschodniej granicy. A4 spowalnia także na trasie z Legnicy do Wrocławia, dokładnie między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Kostomłoty. 12-kilometrowy korek w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Teraz Pomorze Zachodnie, droga 26, trasa Myślibórz-Chojna. W miejscowości Golczew na 37 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale droga jest zablokowana. Droga numer 9, na koniec trasa Ostrowiec-Świętokrzyski-Radom. W Chmielowie na 65 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe. Aż 5 osób zostało w tym wypadku poszkodowanych, a droga jest zablokowana, także radzimy uzbroić się w cierpliwość. Sporo utrudnień. Jedźmy ostrożnie, a kolejne podpowiedzi z dróg już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Teraz jest 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Prezydent Izraela Isaac Herzog i prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przyjadą do Warszawy w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie. Przywódcy obu państw spotkają się 19 kwietnia z prezydentem Andrzejem Dudą i razem z nim wezmą udział w obchodach rocznicy. Powstanie w getcie wybuchło w 1943 roku w odpowiedzi na niemieckie plany likwidacji getta i eksterminacji europejskich Żydów. Powstańczy zryw trwał 4 tygodnie, do 16 maja. Minister Ministerstwo Edukacji nie planuje likwidacji szkół specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zmian legislacyjnych, które miałyby ograniczyć prawo rodziców do decydowania o ścieżce edukacyjnej ich dzieci, powiedziała wiceminister Marzena Machałek. W ministerstwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie tzw. edukacji włączającej. Marzena Machałek podkreśliła, że zostały wprowadzone standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów i zapewniono ich finansowanie. W samym roku 2023 1 870 000 000 na zatrudnienie dodatkowych specjalistów. W zasadzie, jeśli chodzi o liczbę specjalistów, to cel osiągnęliśmy, bo z 22 tysięcy mamy 42 tysiące specjalistów, ale jeśli chodzi o rozłożenie tych specjalistów w różnych miejscowościach, to rzeczywiście tutaj jeszcze musimy sporo nad tym popracować. Przygotowane przez resort przepisy mają usprawnić wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci od wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Od dziś można sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy schron albo miejsce doraźnego schronienia. Państwowa Straż Pożarna stworzyła aplikację Schrony. Jest tak zrobiona, że nawet przy milionach wejść nie powinna się zablokować, mówi komendant straży Andrzej Bartkowiak. Państwo otrzymają informacje nie tylko o tym, jak daleko macie Państwo do tego miejsca, gdzie można się ukryć, ale też informacje, jak szybko może tam dojechać jednostka Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej Straży Pożarnej, bo będą też tam podane czasy i w jakim zasięgu jest jednostka ochrony przeciwpożarowej. Gdzie jest najbliższy schron, można sprawdzić na stronie schrony straż.gov.pl. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Spoglądamy cały czas na konferencję szefa Narodowego Banku Polskiego, która jeszcze się nie zakończyła. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że realizuje się nasza projekcja inflacji. Tak mówił szef naszego banku centralnego. Rzeczywiście rozpoczął się gwałtowny ruch w dół z tego naszego płaskowyżu, o którym cały czas informowaliśmy. Jak na razie wszystko się dzieje zgodnie z przewidywaniami. Chociaż proszę pamiętać, że nasze przewidywania, nasze projekcje są oparte zawsze na wiedzy, którą się posiada w danym momencie. Według najnowszej ankiety NBP wśród profesjonalnych prognostów inflacja w tym roku wyniesie między nieco ponad 11%, a trochę ponad 14%. W przyszłym roku ma spaść, ale prognozy mocno się różnią od 5,2% do nawet 9%. Przypomnijmy, wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe już siódmy raz z rzędu bez zmian. Główna wynosi 6,75%. W tym roku polska gospodarka urośnie o 0,7%, tak wynika z najnowszych prognoz Banku Światowego. To ostre hamowanie w zestawieniu z zeszłorocznym, niemal 5-procentowym wzrostem. W 2024 roku wzrost może przyspieszyć do 2,6%. Ubóstwo może dotknąć o 1 czy 2% więcej Polaków niż w przedpandemicznym 2019 roku. Negatywnie może jeszcze zmienić sytuację gospodarczą naszego kraju dalsza eskalacja wojny albo ewentualne turbulencje w sektorze bankowym. Mimo trudnej sytuacji ogólnie w gospodarce i w branży spożywczej producenci czekolady mogą spać spokojnie. W zeszłym roku przeciętny Polak zjadł około 6 kg czekolady. Takie wyliczenia podaje dziś wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet. Polski rynek czekolady rok do roku urósł o 10% i jest teraz warty mniej więcej 8,5 miliarda złotych. To w kraju, a na eksport wysłaliśmy 110 tysięcy ton czekoladowych słodyczy, wartych łącznie 426 milionów euro. Polska ma teraz w garści 7% światowego rynku czekolady. Ustępujemy tylko największym słodkim potentatom, Włochom, Niemcom i Belgom. Na koniec jeszcze rzut oka na waluty. Frank szwajcarski kosztuje 4,74, euro jest po 4,68, dolar jest po 4,29, brytyjski funt kosztuje 5,33. Zaczęliśmy płaskowyżem inflacyjnym, kończymy płaskowyżem giełdowym. Indeks WIG 20 przez większość dnia porusza się po ścieżce wczorajszego zamknięcia. Lekko wskakuje na nadkreskę albo na zmianę pod kreskę. Teraz 8 setnych na minusie. To teraz spójrzmy na płaskowyż pogodowy. Jutro pochmurno, będzie padał deszcz, na zachodzie i na południu także deszcz ze śniegiem, w górach i na Podhalu śnieg z deszczem, a i sam śnieg niewykluczony. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Jutro od zera na Podhalu, około 8 stopni w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej kilka chwil temu padło jakże fundamentalne pytanie. Czym się różni deszcz ze śniegiem, a śnieg z deszczem? Mhm. Więc chciałbym tutaj analogicznie powiedzieć, panie redaktorze, czym się różni koń od koniaku. No, no. Odpowiedź tym samym, co rum od rumaka. No, częściowo przyjmujemy te wyjaśnienia, ale spójrzmy na to też z innej strony. Przyjmujemy, że na danym odcinku pada śnieg z deszczem i idą dwie osoby w dwóch różnych kierunkach. Dla jednego pada śnieg z deszczem, a tego po drugiej stronie deszcz ze śniegiem. O, i to jest bardzo logiczne, zależy z której strony. Tak właśnie, punkt widzenia zależy od tego, z której strony idziemy, a nie od tego, z której strony pada śnieg albo deszcz ze śniegiem, czy śnieg z deszczem. Gdyby państwo chcieli pozostałych wyjaśnień, to czekamy, bo oczywiście jesteśmy stęsknieni. Wydaje mi się, że jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu tegoż właśnie. Czym się różni ping-pong od tenisa stołowego i deszcz ze śniegiem od śniegu z deszczem? A już za chwilę, to już na poważnie informacja sportowe. Polskie zespoły w siatę walczą o polski finał Ligi Mistrzów. Szczegóły już za chwilę. Za 23,5 minuty 17 to na naszym płaskowyżu czasowym. Grzech. To co mam, to co mam, świętego. No dobrze, dobrze, pozastanawiajmy się nad tą prognozą pogody i nad twórczością radosną pana synoptyka. Deszcz ze śniegiem, śnieg z deszczem. Jakie podobieństwa, jakie różnice? Czym odróżnić? W czym odróżnić dwie dwójki i siedem trójek? Idąc tym przysłowiowym chodnikiem, jesteśmy bardziej mokrzy, to pada deszcz ze śniegiem. Jak jesteśmy bardziej biali, to pada śnieg z deszczem. Dobre, dobre. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, mam wrażenie, że przed wakacjami pada śnieg. I to zawsze. Bo przed urlopem zawsze jestem bardziej biały. Zapraszamy do trójki. Za 19 minut 17 w audycji popołudniowej czas na informacje sportowe i zapowiedzi tego, co przed nami, bo jesteśmy coraz bliżej historycznego finału siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich zespołów. Swoje zadanie wykonał już Jastrzębski Węgiel, który w półfinale poradził sobie z turecką drużyną z Ankary, czeka na swojego finałowego rywala. O tym mówiliśmy wczoraj, a dziś, no właśnie, będzie z nim albo Zaksa Kędzierzyn-Koźle, albo włoska Perugia. A o szczegółach Mateusz Warianka z trójkowej redakcji sportowej. W Jastrzębiu wielka radość. I trudno się dziwić, bo Jastrzębski Węgiel po raz pierwszy w historii zagra w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu z Halkbankiem Ankara polski zespół co prawda przegrał 2-3, ale dzięki zaliczce wywalczonej przed tygodniem po zwycięstwie 3-1 te dwa sety wystarczyły do awansu. Kluczowy okazał się czwarty set. Przed jego rozpoczęciem turecka ekipa prowadziła 2-1 i byliśmy bliscy złotego seta. Na szczęście Jastrzębianie wzięli się w garść. Mnóstwo emocji, ogrom emocji, kamień, który spadł z serca. Myślę, że można było gdzieś całkiem daleko słyszeć. Myślę, że wszyscy spodziewaliśmy się, chcieliśmy to zrobić, bardzo chcieliśmy to zrobić. Może to też momentami nas przytłaczało i dopiero w czwartym secie tak naprawdę koncert z naszej strony i taka siatkówka, jaką byśmy chcieli zawsze prezentować. Tłumaczy libero Jakub Popiwczak. Podobne zdanie miał przyjmujący Tomasz Fornal. Wydaje mi się, że to zaczęło gdzieś tam procentować w czwartym secie, że widać było, że ten czwarty set nam uciekł. Był remis, było blisko, nie daliśmy w tym trzecim secie rady zamknąć tego meczu, ale w czwartym się udało, także myślę, że kibicom się mogło podobać, emocje było. Jastrzębianie teraz mogą chwilę odpocząć, ale za 4 godziny usiądą przed telewizorami i będą emocjonować się drugim półfinałem. W nim Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z włoską Perugią. Sytuacja niemal identyczna. Polska ekipa pierwszy mecz wygrała 3-1 i do Włoch poleciała z dobrą zaliczką. Popiwczak przyznaje, że będzie bardziej kibicował ligowym rywalom, ale ze sportowego punktu widzenia nie ma dla niego znaczenia, kto wygra. Będzie to Zaksa, będzie mega trudno, będzie to Perugia, wcale nie łatwiej. Także oglądamy, pewnie kibicujemy bardziej naszym kolegom, których znamy. W Kędzierzynie jest ich więcej, bo w Perugii też można paru takich znaleźć, ale myślę, że nie mamy żadnych preferencji. Na wyrównanie rachunków z Zaksą liczy za to Fornal. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że wtedy będziemy mieli okazję zrewanżować Zaksę za te wszystkie porażki ostatnie. Udowodnimy, że nie mamy tego kompleksu. No cóż, no, będziemy pewno oglądać. Przypomnę, że obie ekipy spotkały się w półfinale poprzedniej edycji Champions League. Wówczas lepsza okazała się Zaksa, która później sięgnęła po tytuł. Jeśli Kędzierzynianie awansują do finału po raz trzeci z rzędu, to będziemy świadkami historycznego spotkania. Jeszcze nigdy w finale Ligi Mistrzów nie zagrały ze sobą dwa polskie zespoły. Zaksa do awansu potrzebuje dwóch wygranych setów, a o to łatwo nie będzie, zapewnia atakujący Łukasz Kaczmarek. Mamy świetną zaliczkę, wygraliśmy spotkanie w świetnym stylu, ale wiemy, że przyjechaliśmy tutaj do Włoch, przyjechaliśmy do jednej z najlepszych drużyn na świecie i wiemy, jaka ta drużyna ma potencjał i że my możemy zagrać najlepszą siatkówkę na świecie i ona może nie wystarczyć. Kaczmarek dodaje też, że mecz w Perugii będzie zupełnie inny niż ten w Kędzierzynie. Tutaj na pewno będzie cała hala wypełniona kibicami z Perugii. Wiemy dobrze, że dojeżdża do nas ekipa z Kędzierzyna, z czego bardzo się cieszymy i na pewno będzie ich wsparcie też dla nas czymś cudownym, ale na pewno ta atmosfera będzie tutaj kompletnie inna niż była w Kędzierzynie. Warto dodać, że w ekipie Perugii występuje dwóch reprezentantów Polski, Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk. A spotkanie grupy Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle z grupą z zespołem z Perugii już o 20:30. Przypomnę, że w tej grupie w finale już jest Jastrzębski Węgiel, który wygrał dwumecz z tureckim Halkbankiem Ankara. Mocno trzymamy gdzieś kciuki i oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informować, czy faktycznie będzie to polski finał w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Sport z siatką. O, mogłoby być pytanie do jednego z teleturniejów, ale nie, nie, panie Karolu, tu bez żartów. Światowy Dzień Tenisa Stołowego dziś i wspominamy wielkich tej dyscypliny. Państwo również dwie dwójki i siedem trójek. W związku ze Światowym Dniem Tenisa Stołowego chciałam pozdrowić serdecznie mojego wujka Zbigniewa Podgórskiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski seniorów. Ma 83 lata. cały czas ten sport uprawia, go uwielbia od dziesięcioleci. Gorąco pozdrawiamy sport dla każdego i w każdym wieku, jak mniemam, kto jeszcze gra w ping-ponga albo w tenisa stołowego i jakie są różnice między tymi dwiema, może to jedna dyscyplina sportowa. Dwie dwójki i siedem trójek. W audycji popołudniowej za 14 minut 17, teraz z listy przebojów trójki Riverside. Ostatnio dwa w dół, z drugiego na czwarte. Z listy przebojów trójki, no już było srebra tym razem w ostatnim notowaniu listy na miejscu czwartym. Pytałem, czy wiedzą Państwo, gdzie w Państwa okolicy jest takie miejsce dostępne, wyposażone. Pytamy o miejsce bezpiecznego schronienia. Ja mieszkam w Gliwicach, miasto, i proszę, no już dobrych parę lat, proszę mi wierzyć, że nie jestem w ogóle zorientowany, gdzie takie coś się znajduje u nas w Gliwicach. To już podpowiadam. Schrony straż.gov.pl, taka specjalna aplikacja. Choć do tego tematu lokalizacji schronów w naszych okolicach jeszcze będziemy mówić. W audycji popołudniowej zapraszamy do trójki. 9 minut pozostało do godziny 17. Ukraińska armia przygotowuje się do kontrofensywy. Analitycy wojskowi przewidują różne warianty ukraińskiego uderzenia, ale jak sami podkreślają, nie to jest najważniejsze, bowiem w ich ocenie niezwykle istotne jest, czy Kijów będzie miał siły i środki do zrealizowania swoich planów. Łączymy się z Maciejem Jastrzębskim. Witam cię, Maćku. Dzień dobry, witam. No i czy rzeczywiście jest to realne? Jest to plan do zrealizowania? Słuchając wypowiedzi, czy to prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, czy jego ministrów, czy też czytając opracowania analityków ukraińskich, mogę powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że tak. Ukraińscy żołnierze szkolą się w krajach NATO, aby nic nie mogło ich zaskoczyć na polu walki. Uczą się przede wszystkim obsługi nowoczesnego sprzętu, a ten to między innymi systemy przeciwlotnicze, artyleria, wozy bojowe, czołgi i samoloty. W broń zaopatruje Ukraińców wiele krajów, w tym Polska, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Wspomnieć warto o polskich krabach, rosomakach czy piorunach. W ocenie analityków wojskowych już dziś można stwierdzić, że ukraińskie oddziały są lepiej wyposażone niż armia Rosji. Zdaniem analityków Moskwa jedynie przewyższa Ukrainę pod względem liczby żołnierzy, ale i tych zaczyna brakować. Rosyjski obrońca praw człowieka Siergiej Krywienko potwierdza, że rosyjski resort obrony gorączkowo szuka nowych kadr. Posłuchajmy. Trwa wojna i Ministerstwo Obrony w tej chwili myśli o tym, jak zwerbować do armii żołnierzy. Widzieliśmy nieudany werbunek do służby kontraktowej, który prowadzono wiosną i latem ubiegłego roku. Próbowali stworzyć regionalne bataliony i się nie udało. Jak widzimy, nie udało się też ściągnąć do wojska takiej liczby ludzi, żeby uzupełnić straty i uzyskać liczebną przewagę nad ukraińskimi wojskami, więc potrzebna im jest mobilizacja. Rosjanie chcą w najbliższych tygodniach namówić 400 tysięcy mężczyzn do służby kontraktowej. Zdaniem ekspertów to nie jest możliwe. Natomiast Ukraina już przygotowała 40 tysięcy świetnie wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy, doskonale zmotywowanych, którzy wkrótce pojawią się na froncie. Z tą motywacją jest znacznie gorzej w rosyjskiej armii. Niezależni dziennikarze informują nawet o demoralizacji w szeregach oddziału Władimira Putina, a i rosyjskie społeczeństwo coraz bardziej się boi nadchodzących wydarzeń. Rosyjskie media niezależne poinformowały dziś o upadku dwóch dronów w okolicach Moskwy. Oba bezzałogowe aparaty latające rozbiły się w pobliżu zakładów mających znaczenie dla bezpieczeństwa Rosji. W obu przypadkach nie odnaleziono co prawda materiałów wybuchowych, ale panika w społeczeństwie rosyjskim zaczyna przybierać na sile. Drony spadają w rosyjskich miastach od kilku miesięcy. Część maszyn przenosiła materiały wybuchowe, które eksplodowały w pobliżu rafinerii, lotnisk wojskowych i magazynów amunicji. Ekspert wojskowy Michał Prytuła jest przekonany, że za tego typu zdarzenia odpowiedzialne są antyputinowskie ruchy partyzanckie działające w Rosji. Drony, jeśli już lecą, to raczej wypuszczają je rosyjscy partyzanci, którzy na pewno są na terenie kraju. Przecież w Rosji jest wiele podmiotów, które starają się uzyskać niezależność od Rosji. Pamiętamy, jak Moskwa zniszczyła niezależność Czeczenii i nadal się stara pozbawić tej niezależności wiele innych regionów. Dlatego możliwość pojawienia się na terenie Federacji Ruchów Partyzanckich jest znacznie wyższa niż na Białorusi. Росії партизанського движення може бути навіть на порядок вище, ніж партизанське движення в Білорусі. Podkreślę tylko, że do ostatnich tych dwóch przypadków, o których wspomniałem, doszło w rejonie Moskwy, w miejscowościach Chimki i Podolsk, w okolicach zakładów, które produkują m.in. maszyny, wagony kolejowe, lokomotywy oraz silniki. Bardzo dziękujemy. Relacjonował Maciej Jastrzębski. Ja dodam, że ukraińscy politycy i komentatorzy są zgodni co do wagi wczorajszej wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie, o czym już mówiliśmy. Za 5 minut o 17:00 serwis.